Ποιος αλήθεια πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ στο μέλλον θα έχει οποιαδήποτε τύχη, ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να μας ακούν, να μας πιστεύουν? Τι σημασία έχει τι πιστεύει κάποιος για το ΠΑΣΟΚ στο μέλλον? Σημασία έχει ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ξαναμπαίνει ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου. Συγχαρητήρια στη Φόφη που τον δέχτηκε. Συγχαρητήρια και στον ίδιο τον Γιώργο που παραμέρισε, δεν ξέρω τι μπορεί να παραμέρισει ο Γιώργος. Και έτσι έχουμε τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, γιατί είναι τέτοιος ακόμα. Τον έχουμε πια στα δικά μας εδώ τα εδάφη. Θα μπει και στη Βουλή, φαντάζομαι, στις επόμενες εκλογές. Οπότε αυτό είναι ένα χαράς Ευαγγέλιο. Ένα πολύ ευχάριστο γεγονότο για όλους μας, καταλαβαίνετε όλοι τους λόγους. Νομίζω ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένα πρόσωπο που όλους μας ενώνει και γι' αυτό τον καλωσορίζουμε σε αυτήν την διαδικασία. Η επανάκαμψή του είναι ένα ιστορικό γεγονός. Χτες έγινε λίγο μετά την εκπομπή, δεν το προλάβαμε, οπότε σήμερα έχουμε εκτενή αποσπάσματα να θυμηθούμε τι είχαμε χάσει τόσο καιρό, τι είχαν κερδίσει όλοι οι λαοί που τον έχουν ως πρόεδρο της σοσιαλιστικής τους διεθνής. Οπότε. Πάντα θέλουμε τον Γιώργο κοντά μας και χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε τον Γιώργο κοντά μας, γιατί κυρίως λέει και αλήθειες. Το ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, έχει φθαρεί ολοκληρωτικά, γέρασε προώρα. Αχα! Μπαμπόχρια! Προκαλεί ζημιά. Σ' αυτό το σχήμα που ξεβάδει αίμα και δάκρυ, δεν έχεις τίποτα κρυφού να παραδώσεις. Μοντιπλοκίτσα που τσιρίζεις τις πληθώσεις. Και κάνα φράγκο στο κουδί που είναι στην άκρη. Δεν έχεις τίποτα κρυβό να παραδώσεις. Σ' αυτό το σχήμα που ξεβάδει αίμα και δάκρυ. Δύο ερωτήματα βρίσκονται στα χείλη κάθε Έλληνα και Ελληνίδας. Το πρώτο ερώτημα είναι απλό. Ποιος έβαλε τον Παπανδρέου να κόψει το μουστάκι του? Και το δεύτερο ερώτημα είναι, τώρα τι κάνουμε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον. Είναι τα δύο ερωτήματα. Υπάρχει ένα τραγούδι σήμερα που μας πάει μέχρι την Κύπρο, αλλά δεν μας πάει μόνο το τραγούδι μέχρι την Κύπρο, όπως ξέρετε. Είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Ξέρω και νιώθω ότι το Κυπριακό με εδώ τους Ελλαδίτες δεν μας πολύ νοιάζει. Είναι πολύ μακριά η Κύπρος, όπως είχε πει και κάποιος παλιός πολιτικός, αλλά μέσα στην αφέλειά μας ούτε αυτό μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, ότι η Κύπρος είναι μεν μακριά σε απόσταση, αλλά είναι τόσο κοντά και σχετίζεται με όλα αυτά που γίνονται, θα γίνουν, ζούμε, θα ζήσουμε. Όποιος παραγνωρίσει το Κυπριακό και το θεωρεί ένα θέμα νεκρό ή τελειωμένο ή απόμακρο, ξέμακρο, κάνει ένα τεράστιο λάθος. Αφορά άμεσα τις ζωές μας, όσο και αν αυτό δεν αποδεικνύεται, όσο και αν οι ζωές μας έχουν μαστιγωθεί από όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια, μνημόνια, οικονομική κρίση, ανέχεια, κακουχίες, αξιολογήσεις. Έτσι λοιπόν, το τραγούδι, εδώ το ακούμε από τον Σαββόπουλο και τον Αλκίνο Ιωαννίδη, θα μας πηγαίνει στην Κύπρο. Λίγο πριν τις διαφημίσεις θα πάμε για τα καλά στην Κύπρο. Αλλά έχουμε εδώ και τα δικά μας, άρα δύο πυλώνες σήμερα, με δύο πόδια. Το ένα πατάει εκεί προς τα πέρα, στο χρυσοπράσινο φύλλο και στα όσα συνέβησαν κάποτε, με την ευχή ελπίδα να μην ξανασυμβούνε ποτέ. Γιατί και το 1974 υπήρχαν πρόσφυγες, πήγανε άνθρωποι, έπεσαν βόμβες, γκρεμίστηκαν σπίτια, είχαμε νεκρούς, ξεριζώθηκαν άνθρωποι, έφυγαν από το ένα σπίτι, από το ένα μέρος και πήγαν στο άλλο. Πρόσφυγες έχουμε και τώρα, βεβαίως καμία σχέση η τωρινή με τους τότε, όμως είναι πρόσφυγες τότε, πρόσφυγες και σήμερα, με την ίδια αγωνία, την ίδια ελπίδα, τον ίδιο πόθο να ζήσουν ειρηνικά και αξιοπρεπώς και αυτοί όπως ζουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, αν ζουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι ειρηνικά και αξιοπρεπώς, μια μεγάλη κουβέντα. Και κυρίως εκεί που δεν το περιμένεις μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω και να έρθουν όλα ανάποδα και να χάσεις τη γη από τα πόδια σου. Αυτό δείχνει η τραγωδία της Κύπρου, αυτό δείχνει η τραγωδία της Συρίας, αυτό δείχνουν τέτοιου τύπου τραγωδίες. Αλλά μην τα λέμε και πολύ βαριά μεσημεριάτικα, έχουμε τον Βασίλη Λεβέντη. Τι θα κάνετε με την προλογία? Εγώ καταρχάς έχω ένα όνειρο, αν βγω πρώτο κόμμα. Τώρα δεν μπορώ. Τώρα πάω για να διπλασιάσω, να πάρω 8. Η μεγάλη, γιατί με ρώτησε και ο Τσίπρας, ναι. Πού το πας, ρε Λεβέντη? Έτσι με ρώτησε, πού το πας. Λέω, θέλω το 4 που μου έδωσε το Σεπτέμβρη πέρυσι να γίνει 8, να πείσω και να πω. Εγώ δεν το βλέπω στις δημοσκοπήσεις αυτό. Μου είπε ότι οι δημοσκοπήσεις με ρίχνουν. Σας είπε ο κύριος Τσίπρας, σας δίνει. Γνωρίζει ότι με ρίχνουν. Το τι λέει ο Τσίπρας στο Λεβέντη όταν συναντιούνται, σύμφωνα πάντα με μαρτυρίες του Λεβέντη, τα δίδουμε και τα ακούμε εδώ σχεδόν κάθε μέρα, γιατί βγαίνει και τα λέει όλα μετά και τα μισά να ισχύουν από όλα αυτά. Το δούλεμα πάει σύννεφο και από τον ένα προς τον άλλον και αντίστροφα. Αλλά είναι πολύ ωραίο εδώ, γιατί του είπε και ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα πάντα με το Λεβέντη, ότι οι δημοσκοπήσεις τον ρίχνουν. Είναι πολύ παραπάνω. Είδε τη διάθεσή του, τον τόνισε. Ο Τσίπρας κάνει αυτές τις συναντήσεις με τους ηγέτες για να περνάει καλύτερα. Ειδικά με το Λεβέντη, είδαν και φωτογραφίες των παιδιών, όπως έλεγε χτες, και μίλησαν για αρκετή ώρα. Όχι για τα φλέγοντα, σιγά. Τι να πεις για τα φλέγοντα με το Λεβέντη, ή τι να πει ο Λεβέντης με τον Τσίπρα. Κορυφαίο θέμα. Μεγάλο, τεράστιο. Οπότε λένε όλα τα υπόλοιπα. Και βγαίνει και ο Σόιμπλε χτες και σήμερα και λέει κάτι για τέταρτο μνημόνιο. Θα ξανασυζητήσουμε αν φύγει το Δουνουτού. Εν πάση περιπτώσει, ξανατέθηκε το τέταρτο μνημόνιο. Να ξέρει ο Σόιμπλε ότι εμείς το έχουμε έτοιμο. Όχι επειδή το λέει ο Σόιμπλε, επειδή το λέμε εμείς εδώ. Εμείς, φίλες και φίλοι, σε αυτόν τον δρόμο της μάχης θα συνεχίσουμε και να κερδίζουμε βήμα-βήμα όλο και περισσότερα για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή για τέταρτο μνημόνιο. Σκληρότερων μέτρων από τη συμφωνία που τώρα έχουμε και υλοποιούμε. Το έχουμε έτοιμο. Τα έχουμε κάνει όλα. Έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα χωρίς αξιολογήσεις. Θα προχωρήσουμε και θα προλάβουμε το Wolfgang Schäuble. Αυτό είναι σίγουρο. Πάμε μέχρι την Κύπρο. Δεν είναι οικόπεδο που το καταπατούνε. Ούτε και μούρλα εθνική που επιστρέφει. Είναι η Κύπρος που οι εμπόροι τη μισούνε. Και η ανάγκη μας που όνομα δεν έχει. Δεν είναι οικόπεδο που το καταπατούνε. Είναι η Κύπρος που οι εμπόροι τη μισούνε. Με έχουν κάνει από τιτάνιο και χάλιβο. Πολύ δυνατό. Και μπορώ. Με αντοχές. Μπορώ. Είναι αυτό που λέμε σιδερένιος. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος αποκάλυψε ότι το προϊόν περιέχει ίχνη, όχι ξηρών καρμπών, τιτανίου και χάλιβα, για να γνωρίζουμε όλοι με ποιον ακριβώς έχουμε να κάνουμε. Το όνειρό μου λοιπόν αυτήν την ώρα είναι το 4 να γίνει κατελάχιστον 8. Να πω στον εαυτό μου και στον κόσμο, ναι. Ελληνικέ λαέ, μετά 40 ετών πορεία με δικαίωσες με έβαλες, ναι. Αλλά και εγώ έκανα κάτι και βλέποντας εσύ αυτό το κάτι μου το διπλασίασες. Καλά, αν πιάσατε... Τότε θα πάρω δύναμη μετά να πάω για παραπάνω. Αυτό του απάντησα ότι είναι το όνειρό μου. Με ρώτησε και ποιο είναι το πιο πέρα. Μην τα πούμε όλα. Συνεχίζει. Γιατί να μην τα πείτε, εγώ σα ακούω πολύ. Δεν βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Με ρώτησε αν έχω αντοχή και για παραπάνω. Του λέω δεν τολμάω να το διατυπώσω. Αλλά οι σπουδές μου και η 40 ετών πορεία μου με έχουν κάνει από τιτάνιο και χάλιβο. Πολύ δυνατό. Και μπορώ. Με αντοχές. Μπορώ. Ποιος δεν θέλει το Λεβέντη παραπάνω, όπως λέει, για τα παραπάνω. Όντως, να του δώσουμε 8%, την επόμενη να πάει 20, 30, 80, ό,τι είναι, να τον δούμε και αυτόν πρωθυπουργό. Νομίζω θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πολιτική ζωή του τόπου. Με Βασίλη Λεβέντη πρωθυπουργό, όχι ότι δεν έχει τώρα που δεν είναι πρωθυπουργός ή που είναι ο Αλέξης πρωθυπουργός, αλλά φανταστείτε το Λεβέντη. Νομίζω είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο που αξίζει να το δοκιμάσουμε και αυτό. Βεβαίως υπάρχει και ο Κούλης. Επίσης καλό σενάριο. Αλλά και του Λεβέντη δεν είναι καθόλου καθόλου άσχημο. Κι αν λέω ψέματα, κι αν λέω παραμύθια, κι η ζητιανιά τα δυο χεράκια μου στραβώνει. Μη με μαλώνεις πόνο, δώσε μια βοήθεια. Το αγιό μας πρόσωπο η Κύπρος το πληρώνει. Κι αν λέω ψέματα, κι αν λέω παραμύθια, μη με μαλώνεις, μόνο δώσε μια βοήθεια. Φίλοι μου, την πήραμε την πόλη. Την έχουμε ήδη στα χέρια μας. Να μην ξεχνάμε τι ακριβώς έχουμε πάρει. Από χτες έχουμε το ευχάριστο γεγονότο ότι πήραμε την πόλη. Το ανακοινώνει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε κρατάμε και αυτό ως θετικό. Είναι πάρα πολλά τα θετικά. Κλείνει η αξιολόγηση. Κλείνει το Κυπριακό, μην το ξεχνάμε, κλείνει το Κυπριακό και βλέποντας τις ηγεσίες και στην Τουρκία, έτσι όπως είναι η Τουρκία σήμερα, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, καταλαβαίνει ο καθένας το μωρό, το νεογέννητο, ότι η λύση που θα δοθεί, αν δοθεί, θα είναι πραγματικά μια λύση που ταιριάζει στα όσα έχει περάσει ο Κυπριακός Ελληνισμός, ο Ελληνισμός γενικότερα, και θα είναι μια λύση που θα λύσει οριστικά πραγματικά το πρόβλημα, το τεράστιο αυτό θέμα. Πριν πάμε όμως πάλι στην Κύπρο, να κάνουμε μια στάση στην Αθήνα, Διότι πάντα αγωνίζονται οι ελληνικές κυβερνήσεις, των μνημονίων κυρίως, να πιάσουν το περίφημο πλεώνασμα. Και έχουμε άπειρες ανακοινώσεις, τις έχουμε ακούσει από εδώ. Όλοι πιάνουν ένα πλεώνασμα. Τελικά δεν φτάνει αυτό το πλεώνασμα, χρειάζεται ένα άλλο πλεώνασμα. Αλλά ήρθε ο μέγιστος όταν έπρεπε να πιάσουμε το πλεώνασμα και δεν το πιάσαμε για τον απλό λόγο ότι ενώ ήθελε να ανακοινώσει πλεώνασμα, δεν ανακοίνωσε ποτέ πλεώνασμα. Η κυβέρνησή μας έχει στόχο και προχωρά στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Διπλό στόχο, στοίχημα, να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Και δεύτερον, το, με συγχωρείτε, πρωτογενές πλεώνασμα. Γι' αυτό δεν το πιάσαμε ποτέ επί Γιώργο. Οι άλλοι που το λέγαν σωστά το πιάσαμε, αλλά δεν έκανε καμία διαφορά. Αρχίσαμε μετά άλλα θέματα, άλλα ντράβαλα. Όπως λέει και εδώ ένας ακροατής ο Μιχάλης. Πού είσαι ρε Γιώργο για τον Παπανδρέου? Δύο μνημόνια κάναμε να σε δούμε. Ανοίξαν τα σύνορα, τα κατεχόμενα εδώ και ένα χρόνο. Και μόνον ο Θεός ξέρει το πώς περνώ αυτές τις μέρες εγώ. Γιατί αν κάποιος έπρεπε να πάει στην Κερίνια, έπρεπε να ήμουν εγώ για να πάω να δω εκεί που είδα που πυροβόλησαν τον άντρα μου, να δω αν το σκότωσαν εκεί και τον έθαψαν. Εκεί να σκάψω με τα νύχια μου για να δω, να μάθω αν ο άντρας μου ήταν εκεί, είναι εκεί θα μένω. Που δύση ως Ανατολή κι απ' ουβορανός νότων, κι από τα πέρατα της γης στον κόσμο προς καλότων. Δώστε μου την ακρόαση για να σας τραγουδήσω, κι ούλους σας νιάνους και μητσούς να σας γλαμουρίσω. Αν λέω ψέματα κι αν λέω παραμύθια, κι η ζητιανιά τα δυο χεράκια μου στραβώνει. Μη με μαλώνεις μόνο δώσε μια βοήθεια, το άγιο μας πρόσωπο η Κύπρος το πληρώνει. Κι αν λέω ψέματα κι αν λέω παραμύθια, μη με μαλώνεις μόνο δώσε μια βοήθεια. Εκεί θέλω να πάω, στην εκκλησία μου, στο κημητήριο να ανάψω έναν κερί στη μάνα μου. Ναι, και να μπω και στο σπίτι μου και να φωνάξω τον άντρα μου. Και να φωνάξω ελευθερία στην Κύπρο μας. Ελεύθεροι να ζήσουμε όλοι ενωμένοι, Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι. Αυτό είναι το κυπριακό που μόλις ακούσαμε. Κυπριακό είναι αυτό που γίνεται στην Ελβετία, που μαζεύονται γύρω από ένα τραπέζι, οι εκπρόσωποι, και μάλιστα πήγε και ο Αναστασιάδης, ο Έλληνας εκεί πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι σαν τέτοιος, δεν πήγε σαν πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, έγινε ισότιμος με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, γιατί ήταν μια απέτηση των Τούρκων, έγινε δεκτή από την ελληνική πλευρά. Και έτσι λοιπόν έγινε αυτό που ο Τάσος Παπαδόπουλος έλεγε στο περίφημο διάγγελμα, ότι δεν ήθελε τότε να παραδώσει κοινότητα ενώ είχε παραλάβει κράτος. Τελικά εισήλθαμε στις διαπραγματεύσεις ως κοινότητα και πάει εκεί. Συζητάνε πάρα πολλά, δεν ξέρω που θα καταλήξει όλο αυτό. Πολύπλοκα θέματα, έχει πέσει και η Ευρώπη πάνω, δεν είναι και τα καλύτερα της Ευρώπης. Πάντα τέτοια θέματα δεν τα λύνει προς όφελος των λαών. Άλλα κριτήρια επικρατούν πάντα. Αυτή η κυρία είναι μια Κύπρια η οποία περιγράφει το δράμα της. Σε παλιότερες εκπομπές έχει γίνει. Αυτό είναι το κυπριακό, γιατί ξεχνούμε όλοι μερικές φορές τι μπορεί να σημαίνει προσφυγιά, πώς μένεις στο σπίτι σου, πώς χάνεις ανθρώπους, πώς μετά είσαι σε μια απόσταση χιλιομετρική από το σπίτι σου, δεν μπορείς ποτέ να πας, ή και αν ανοίξουν τα σύνορα όπως άνοιξαν κάποια στιγμή τα σύνορα, αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν πίσω, να βλέπουν τα σπίτια τους με ξένους μέσα, με άλλους ανθρώπους να τα κατοικούν, να τα έχουν βάψει αλλιώς, να τα έχουν ανακαινήσει αλλιώς. Όλο αυτό είναι ένα δράμα, μπορεί να το πει κάποιος έτσι. Σίγουρα οι νεότερες γενιές των Κυπρίων δεν έχουν επαφή με όλο αυτό. Όμως επειδή η προσφυγιά παίζει πολύ στις αρχές του 21ου αιώνα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, αυτό είναι το τελευταίο που μετράει, και με την ευχή ποτέ να μην τα ζήσουμε, και επειδή βλέπουμε ότι φορτώνει παράξενο ο πλανήτης, καλό είναι με αφορμή της διάσκεψης στη Γενέβη για το Κυπριακό να θυμηθούμε αυτές τις τραγικές στιγμές. Αυτή η φωτογραφία είναι τα άξιμο αγαπημένα πρόσωπα που άρπαξαν οι Τούρκοι. Τον άντρα μου, τον πατέρα μου, το θείο μου, το ξάδερφο μου και τους δύο συζύγους των αδερφάδων μου. Το 1974 που μπήκαν οι Τούρκοι, οι Τούρκοι εισβολείς. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας ακούστουν τον τόπο βογγαμένος και θωρεί ποτέ δροσιά για να φέξει καρτερούμε το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσιάν και πως πασιάν. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στον τον τόπο βογγαμένος και θωρεί ποτέ δροσιάν. Καρτερούμε το φως κοινής της μέρας το να φέρει στον καθένα και δροσιάν και δος πασιάν. Παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα παραδώσω κοινότητα. Από εκεί που είσαι πρόεδρε, συγχωρεμένε, παραδόθηκε μέχρι τώρα στις διαπραγματεύσεις κοινότητα. Απομένει να δοθεί και εντολή από τον κυπριακό λαό, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω πώς θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, τα δημοψηφίσματα μετά, πολύ τεράστια θέματα, ευαίσθητα θέματα. Πάντως να ξέρεις, αυτό το της κοινότητας δεν το πολύ συζητάμε πια εμείς εδώ, στο πλαίσιο ενός ξεχυλώματος γενικότερου που υπάρχει, είναι και οι ηγεσίες, είναι και οι λαοί σε μια φάση πολύ παράξενη, έχουν τα προβλήματά τους που να ασχολούνται τώρα και μυθικά θέματα υψηλής έτσι αξιοπρέπειας και υψηλής αισθητικής, υψηλά θέματα γενικότερα. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνία, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Νίκος Σαμπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και μια φιλοσοφική, όχι δεν θα είναι συζήτηση γιατί είναι μονόλογος αυτό που ακούτε εδώ, αλλά μπορείτε με τον εαυτό σας να το σκεφτείτε όσο θα ακούτε το επόμενο, το κάτω ηχητικό όπως λέμε, για το τι είναι όχι, πώς λέγεται το όχι, ποιος καλεί να πει το όχι, και επειδή έχουμε περάσει εδώ μια εμπειρία πριν 1,5 χρόνο όλοι οι Έλληνες με ένα όχι που το πανηγυρίσαμε πολύ, το θελήσαμε πολύ και αμέσως μετά δεχτήκαμε ένα τεράστιο ναι, μια ήττα συνολική, όχι μόνο μια ηγεσία και ενός κόμματος, ποιος θα λογαριάζει αυτά, ενός λαού συνολικότερα. Να ακούσουμε ένα εκτενέστερο απόσπασμα από το διάγγελμα του Τάσου Παπαδόπουλου, που δεν είπε μόνο αυτό που μόλις ακούσαμε, αλλά μίλησε μετά και για το όχι και πώς ο ηγέτης καλεί το λαό να πει το όχι και πώς ταιριάζει αμέσως μετά ο λαός με αυτήν τη διάθεση. Παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κυβέμπονα. Και όλα αυτά έναντι κενών παραπληρωτικών δίθεν προσδοκιών, έναντι της ανεδαφικής ψευδέστησης ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Συμπατριώτες, συμπατριώτες, στις 24 Απριλίου θα τοποθετείτε με ένα ναι ή ένα όχι στο σχέδιο να θα αποφασίσετε για τον παρόν και το μέλλον της Κύπρου, για τη γενιά μας αλλά και τις γενιές που θα έρθουν μετά από μας. Ελληνική Κυπριακή, ναι, στη ζυγαριά του ναι και του όχι, πολύ βαρύτερες και πολύ πιο επαχτής να είναι οι συνέπειες του ναι. Σε καλό να απορρίψεις το σχέδιο, να σε καλό να μπεις ένα δυνατό όχι. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Τι ωραία που το είχε πει τότε για τις θείες του ελληνικού λαού. Όλοι οι υπόλοιποι ξενέρωτοι ηγέτες μιλούσαν για τις θυσίες του ελληνικού λαού. Αλλά βγαίνει ο ηγέτης, ο Τρισμέγιστος, και λέει οι θείες του ελληνικού λαού. Γι' αυτό είναι μες στην καρδιά μας. Επίσης είναι στην καρδιά μας γιατί ο Γιώργος μας έχει βγάλει από την κρίση, τι έχουμε τώρα 17, εδώ και 4 χρόνια. Είναι ο μόνος δρόμος για να σώσουμε την πατρίδα, αλλά και να την αλλάξουμε και να είμαστε όλοι μας περήφανοι για αυτήν. Ώστε το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο και έχουμε βάλει γερά θεμέλια για την Ελλάδα, για την Ελλάδα που μας αξίζει και που δικαιούνται και επιζητούν όλοι οι Έλληνες. Και το 11 μας έβγαλε και το 12 και το 13 βγήκαμε και στις αγορές. Έχουμε τελειώσει δηλαδή με όλα επειδή είχαμε ηγέτη τον Γιώργο Παπανδρέου, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Εσύ που είσαι ψαγμένος. Ναι, ναι, το έχω. Μήπως ξέρεις, ο Αρτέμις ο Σόρας μπορεί να μας απαλλάξει και από τα κιλά των εορτών. Τι, το παράκανες? Πήρα κάτι κιλά και δεν έπρεπε, κατάλαβες. Έχω πρόβλημα. Να πάω από εκεί μπας και μας απαλλάξει και από αυτό το βάρος. Δηλαδή τώρα είσαι περισσότερα κιλά μαλάκας. Είμαι λίγο παραπάνω κιλά μαλάκας. Α, λίγο παραπάνω. Κοίταξε να δεις. Ο Αρτέμις ο Σόρας έχει τις λύσεις. Εμπιστευτείτε τον. Τόσοι που πηγαίνανε στα γραφεία του, τι ήταν? Κουτί, κουτί, πώς λέμε, κουτί, κουτί, και τι κουτί, κουτί, και τι κουτί, κουτί, κουτί, κουτί, κουτί. Μόνο αυτό, γιατί το άλλο το κουτί το έχουν κατοχυρώσει. Καβλιάκι μου, καλή χρονιά. Αγόρι μου, πού είσαι, ρε γυμναστηριακέ? Τι κάνεις, τρελό μου αγόρι? Να σου πω, ρε μαλάκα, είδα προχθές εκεί το Σόρα με αυτούς που ορκιζόντουσαν. Μαλάκα, την Ανίτα Πάνια φύγαν όλοι αυτοί, εγώ στο λέω. Τέλειωσε η εκπομπή της Ανίτας Πάνια και φύγαν όλοι και πήγαν στο Σόρα, μαλάκα. Είναι σίγουρο. Δεν αποκλείται. Όλοι οι καθυστερημένοι θα μου πεις, άμα δεν υπήρχαν οι βλάκες, πώς θα υπήρχαν τα λαμό για να κονομάνε? Να τους παίρνει λεφτά. Και πώς θα ξεχωρίζαμε κι εμείς οι έξυπνοι, συγγνώμη κιόλα. Και αυτό, παίζει και αυτό, ναι, μαζί κι εγώ. Μαζί και εσύ και όλοι να πούμε οι έξι. Για σένα δεν είμαι σίγουρος, αλλά οκ. Τράβαγα σε μωρή Λουγκρίτα. Τραβάω, τραβάω. Να σου πω, πήγα μια βόλτα από τη Μόρια. Τι ωραία πράγματα, ρε φίλε. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Ωραία, χιόνισε άσπρη Ελλάδα, τι ωραία που είναι. Και είναι δηλαδή οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα στα, μέσα στις λάσπες και στα. Δεν πειράζει, παιδί μου, αφήνει και σκουρόχρωμα, είναι μαύρη. Να ασπρίσουν και λίγο. Δεν μπορεί να το βλέπεις τώρα. Τι είμαστε, να βλέπουμε μαύρους? Αν είναι δυνατόν, είμαστε το 2016 και είμαστε και η χώρα που έφερε τον πολιτισμό. Αυτό ακριβώς είναι. Αν είμαστε κάτι, είμαστε. Αλλά μην το καπηλευόμαστε πια. Άλλοι το φέρανε. Το ότι συμπέσαμε εδώ να συγκατοικούμε σε μια χώρα δεν σημαίνει κάτι. Έτυχε ένα τόπο. Έλα μωρή χιονάτη. Έλα ρε παιδί μου. Άλλο θέλω να πω, αλλά άκουγα τώρα στο Καμένο εδώ πέρα τα παντελόγια, πότε τα την πάει, όταν τα φοράει, όταν τα κατεβάζει και κάθεται σαν τέσσερα. Ο Καμένος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, παιδί μου. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο Καμένος το αλλάζει συχνά το παντελόνι. Μια θα βάλει την παραλλαγή, μια θα βάλει τα μεταξωτά και θα φυσάει. Μια ένα πολιτικό, μια ένα ναυτικό, μια ένα αεροπορία. Κάτι φορέ έχω σκεφτεί να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω καλημέρα και θα αρχίσει εσύ να λε το πείμα σου. Δεν μου πει ποτέ μια καλημέρα, αυτό είναι το πρόβλημα. Πήρα για το να σχολιάσω για το Σόρα. Καταρχά, φίλα, είχε ένα μαγαζί που είχε να κάνει με χρήμα, τον έπαιρνε στο Σόρα για υπάλληλο. Τι υπάλληλο, παιδί μου, τον καθένα μου φέρνε, δεν θα τον εμπιστευόμουν. Λέω, θα έχει φτύσει αυτός μέσα. Αυτός ο τύπος λοιπόν έχει 600 δις που τα χαρίζει στον ελληνικό λαό και προφανώς έχει και κάποια περιουσία για να τη βγάλει. Απλά είναι βλαμμένος ο ελληνικός λαός που δεν τον πιστεύει. Κάθεται και πιστεύει το Μητσοτάκα Τάκα, ας πούμε το γιο της Siemens. Αυτοί οι Άρη τώρα εκεί που πήγανε στην εφορία δηλώνουν ότι είναι εκπρόσωποι των Ελλήνων, πώς την είπαμε, Ελλήνων έγερσης, πώς λέγεται. Συνέλευση, τι είναι αυτή, κάτι είναι. Ελλήνων αυρανισμός, εγώ θα το πω για να είμαστε μέσα. Σωστό, καλά και αυτά τα έγερ. Και αυτά εκεί του Αδωνέου δεν είναι άλλη κατηγορία, ίδια είναι. Και αυτοί τώρα βγαίνουν και λένε ότι αυτός που έχει 600 δις και τα χαρίζει και έχει και κάποια περιουσία καβάτζα πίσω για να τη βγάλει, του ζητάει 30 ή 40 ή 50 ή 60 πόσο δίνουν ευρώ για να του γράψει στο κόμμα. Πρέπει να είμαστε πιο μαλάκες από όσο το δείχνουμε, φίλε. Να είσαι περήφανος όμως που είσαι. Proud to be μαλάκα στην τοποθεσία Ελλάδα. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Και του Σικάγο. Συμπεριλαμβάνονται και οι θείες από το Σικάγο και αυτές του ελληνικού λαού ήταν, οι οποίες έπιασαν τόπο. Πολύ συγκεκριμένο τόπο. Το Γιώργο τον αγαπάμε όλοι για όλα αυτά που μας έχει προσφέρει και από ό,τι φαίνεται για αυτά που θα μας προσφέρει. Γε μου, πατέρα. Είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου. Προσπαθώ, πατέρα, θα τα καταφέρω. Στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Για μας σταματάει κανένας. Και μου, πατέρα, Δεν τον άκουσες το δόλιο σου, πατέρα. Παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα. Είσαι μ***ας κι όμως γέρνας. Γε μου, μάνα, ή περιμένεις πέ μου. Τα χειρότερα για τους Έλληνες. Σ' ένα δρόμο λασπωμένο, σκάτα, θα σε πάντα σαν δέντρι ξεριζωμένο. Δεν θέλω φάρμακα. Δίχως μοίρα, δίχως ήλιο. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλει. Κι ουρανό γε μου. Πατέρα, γύρνα σπίτι με τις πέτρες. Γε μου, γε μου. Πατέρα, πατέρα, πως πόνο. Είναι μόνο η αρχή. Είναι μόνο η αρχή, αυτό που είχε γίνει, αυτό που θα γίνει, κανείς δεν ξέρει. Εδώ είμαστε να το παρακολουθήσουμε, να το καταγράψουμε. Νομίζω είσαστε και όλοι, το σύνολο του ελληνικού λαού, είτε αγαπάτε τον Γιώργο, είτε τον αγαπάτε πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος δεν αγαπάει ή μισεί τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Είμαστε όλοι φαν του. Είναι μόνο η αρχή. Το δεύτερο μέρος του λαού μας πάει στις άλλες διαφημίσεις. Εξόδου από κρίση. Εγώ είμαι σε φάση Κυριάκου. Εσύ σε φάση εισόδου σε κρίση, σε νέα κρίση. Ναι, ναι, έτσι. Όχι εισόδου, κατακραυγή τη κρίση. Και έλεγα τα δικά μου, υπάρχουν και χειρότερα. Παρακολούθησα χθε έτσι λιγάκι να γελάσω, ρε παιδάκι. Καλά, είδε τον πήγε ο Σρόιτερ, τον πήγε καρότσι. Επιπακόλα. Δεν τον άφησε, παιδί μου. Αφού λέω, ρε παιδί μου, τι στροφή και αυτό ο Αλφα πάλι ξανά. Τι πόλεμο αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Λίγο ήρεμα, εντάξει. Έβλεπα εντωμεταξύ τώρα που είπες για το Σρόιτερ ένα βιντεάκι. Φτάθηκα σε ένα σημείο, δύο σημεία. Το ένα είναι που έλεγε για τις θέσεις εργασίας. Ο Κυριάκος. Ονειρεύεται να μην υπάρχουν. Είναι περιττό στην κοινωνία. Όχι. Ο Κυριάκος παραπονέθηκε ότι άνοιξαν απροσδόκητες θέσεις εργασίας. Μα του γαμπτώ το πλάνο, παιδί μου. Το πλάνο. Δεν έχει ανεργία μετά. Πώς θα λειτουργήσει. Αυτό ήθελα να πω. Άσε να τα πει και κανένα άλλο. Αλκίνος. Έλα, Αλκίνο. Αλκίνος Μπούκουρας. Απ' τις τελετές Μπούκουρας. Απ' τις τελετές ο ίδιος. Ο ίδιος. Πού είναι, δεν είπες θα στείλεις κάτι. Δεν θα στείλω, θα στο φέρω ο ίδιος. Ωρε που το κοράκι ντε και καλά να το δούμε. Θα στο φέρω ο ίδιος, αγαπητέ. Ανάμεινε. Και να σου πω και ότι ο επίτιμος, να ξέρεις ότι είναι ο μοναδικός ανήρ πελάτης με εξιτήριο από το γραφείο μας. Αυτό ήθελα να πω, μόνο να το δηλώσω δημοσία. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε ένα και στο Θύμιο, ρε. Να σγαλά, ρε. Τόλι μου, αυτή η Κοσιόνη πάει και από εδώ και από εκεί και παίρνει συνεντεύξεις. Γιατί δεν πάει και στον Πακογιάννη να τον ρωτήσει πώς έζησε, πώς μεγάλωσε, πού έζησε, πόσα παιδιά έχει, αν είναι παντρεμένος, αν είναι ελεύθερος. Δηλαδή από όλο τον κόσμο, Πακογιάννης, σας ένιωξε, τι σας νοιάζει. Πρέπει να μάθαμε και την ιστορία του παιδιού. Να μάθουμε, αλλά αυτά που σας ενδιαφέρουν να μάθετε, μάλλον τα γράφουν οι κουτσουμπολίστικες βρωμοφυλάδες. Οπότε αγοράστε κάποια τέτοια φυλάδα και αφήστε τα υπόλοιπα. Σε ένιωσε τι έκανε η Κοσιόνη, ξαφνικά νούμερο. Θα τον κατεβάσει και δήμαρχο, λέει. Εσύ τι ζώρη τραβάς. Εγώ τη ζώρη τραβάω για ο λαός. Ρε φίλε, το έχω ξαναπεί, υπάρχει, άσχετα αν μας αρέσει ή όχι, υπάρχει πιο ξεκάθαρος πολιτικός από τον Λεβέντη. Προφανώς στις επόμενες εκλογές δεν θα ξαναβγεί. Παιδί μου, τι θα ξαναβγεί, έχεις ακούσει τι μαλακές λέει, θα βγει σίγουρα. Άλλο θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι ξεκάθαρος. Σου λέει, εγώ από τους εργαζόμενους τους βλέπω έτσι. Τη Μέρκελ τη βλέπω έτσι. Τον άλλο, δηλαδή, για μένα ο πιο ξεκάθαρος αυτή τη στιγμή είναι ο Λεβέντης. Ο Καμπουράκης αναρωτήθηκε προηγουμένως πόσες φορές έπρεπε να είχαν μπουζουριάσει την ελληνοφρένεια. Αμάν, μας έρχεται. Με αφορμή τη σύλληψη αυτών των δύο δημοσιογράφων. Ναι, ναι. Πω. Και δεν έχω ρούχα για κρατητήριο, ε. Πρέπει να ραφτώ. Σήμερα. Άμα με τους Σιριζέους όλα θα τα δούμε. Βέβαια, ο Καμένος δεν είναι Σιριζέος, να τα πούμε και αυτά. Είναι συνεργαζόμενος Σιριζέος. Τι ρούχα φοράνε στο κρατητήριο, δηλαδή. Δεν φοράνε. Αυτό δεν έχω σχεδιάσει. Το σωστό άρωμα. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Κάνει πολύ κρύο αυτές τις μέρες και όλοι παραγγέλνουν ξύλο για τον Τζάκι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η μαλάκα λοκομότο που μας κοροϊδεύσαν όλους. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Τι δεν κάνει, ρε μαλάκα. Το έχουμε δαγκώσει. Ξέραν και ότι δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Πηγαίναμε Θεσσαλονίκη με σορτσάκι. Άντε στο διάολο. Κρύο δεν έκανε ποτέ και αυτό τι είναι. Να πάρει πίσω τα τραγούδια. Εκεί να κάνει μηνύσιο Καμένος που εξαπάτησε τόσο κόσμο. Να συλλάβουν του μαλλιάρδε του λοκομότου. Καράβι με σημαία ξένη που πας ταξίδι μακρινό. Αλλά δεν ξέρεις που πάει το καράβι. Που πάει το αγόρι. Στο οροπέδιο Αχλωδοχωρίου. Ωραία. Μαζί σου πάρε με, μαζί σου πάρε με, να μην πονώ. Πού πάει το αγόρι? Buenos Aires, Νέα Υόρκη. Στο Φαράγγι, Αγκίτη. Μουμπάι, Τόκιο. Στο Σιδηρόκαστρο, την Ιγρίτα. Και Βαρβαριά. Θα περάσουμε πρώτα μια βόλτα την Καβάλα. Άι στο καλό, λέω. Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρχη. Αχ, να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Ο Γιώργος Μαμαδρέου, πρώην πρωθυπουργός, ζητεί άδεια, ολιγορήμερη άδεια για το εξωτερικό. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Γεώργιος Παπανδρέου, ζητεί ολιγοήμερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Έχουμε λάβει επιστολή από τον κύριο Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος μας ενημερώνει ότι την 5η 7 Μαρτίου θα βρίσκεται στην οίκη της Γαλλίας. Και ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου ζητούν ολιγοήμερη άδεια για το εξωτερικό. Ξέρω που πάμε. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο. Και προφανώς θα παρέχουμε την άδεια. Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όργη. Φορτίζομαι. Αχ, να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Γεια σας. Ήτανε τότε που είχε χάσει την Πρωθυπουργία, που την κοπανούσε από τη Βουλή. Δεν μπορούσε, δεν ασφικτιούσε μέσα στους 4 τεράστιους τοίχους του κτηρίου της Βουλής και έφευγε ταξίδια. Θυμόσαστε που ζητούσε συνεχώς άδεια, του τα έδιναν, τι να κάναν. Ο άνθρωπος μην κάνει και καμιά τρέλα μέσα στους μεγάλους, τεράστιους, χοντρούς τοίχους της Βουλής. Έφευγε γενικότερα. Το όχι αυτό της φυγής, ο φευγάτος που λέμε, πάντα υπήρχε στον Γιώργο Παπανδρέου. Να μην ξεχνάμε, προσπαθούμε, το έχουμε καταφέρει ως χώρα, είμαι σίγουρος θα το καταφέρουμε και στο επόμενο κρίσιμο διάστημα. Ευνηδιάζουμε το Wolfgang Schäuble, φέρνουμε το δικό μας τέταρτο μνημόνιο. Δεν ξεχνάμε ότι ο στόχος μας ο μεγάλος είναι να κάνουμε πράξη τη μεγάλη υπόσχεση. Μια στρατηγικής που έχει όνομα. Και το όνομα αυτό είναι τέταρτο μνημόνιο. Και το όνομα αυτό είναι τέταρτο μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και το όνομα αυτό είναι τέταρτο μνημόνιο. Αυτό είναι επίσης ένα ευχάριστο γεγονότο. Όλο ευχάριστα σας έχουμε σήμερα. Ακόμη και η επίλυση του Κυπριακού. Τη βάλαμε στα ευχάριστα. Αν και θυμηθήκαμε δυσάρεστες στιγμές από το παρελθόν. Ο Αλέξης Τσίπρας σε ανύποπτους χρόνους να λέει εδώ για το τέταρτο μνημόνιο που είναι στόχος, το φέρνουμε, το ετοιμάζουμε. Άλλωστε όλες αυτές οι πολιτικές, ενώ υπάρχουν και εκπονούνται για να μην έχουμε μνημόνια, οδηγούν στα επόμενα μνημόνια. Κάθε πρωθυπουργός που έρχεται, έρχεται για να απαλλάξει τη χώρα από το μνημόνιο, αλλά προετοιμάζει, θέλοντας ή μη, το άλλο μνημόνιο. Έτσι λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, τον ακούσαμε σε δύο διαφορετικές εκδοχές, να μας μιλάει για το επόμενο τέταρτο μνημόνιο. Κατά το καλοκαίρι, μέχρι το καλοκαίρι το υπολογίζουν οι επαΐοντες, οι γνώστες αυτών των πραγμάτων, γιατί υπάρχουν και ειδικοί μνημονιολόγοι με τέτοια εμπειρία και εξειδίκευση που έχουμε αποκτήσει πια σε αυτό το θέμα. Ο Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε χθες με τη Φόφη Γεννηματά, προχθές είχε συναντηθεί με την Καλομήρα. Πολύ λογική η εξέλιξη, η συνέχεια, έτσι πρέπει να γίνεται. Καλομήρα τη μία μέρα, Φόφη την άλλη μέρα, γιατί η πολιτική διαπάλη δεν τελειώνει, δεν έχει όρια. Όλα αυτά γίνονται χωρίς ορίζοντα, συνέχεια ψάχνεις το καλύτερο. Για το ΠΑΣΟΚ, στο ΠΑΣΟΚ πια ή στη Δημοκρατική Συμπαράταξη γυρίζει ο Γιώργος Παπανδρέου, για το ΠΑΣΟΚ σε ανύποπτο επίσης χρόνο είχε πει. Κλείνω με μια δήλωσή σας που έχω μπροστά μου, είναι 30 Απριλίου του 2014 και λέτε στη δήλωση αυτή, εγώ ΠΑΣΟΚ ήμουν, είμαι και θα είμαι και πριν και τώρα και μετά τις ευρωεκλογές. Ναι. Ξέρετε, τι μεσολάβησε σε τόσο σύντομο χρόνο? Μεσολάβησε ένα ΠΑΣΟΚ που άλλαξε όνομα και έγινε Ελιά. Μεσολάβησε ένα ΠΑΣΟΚ που άλλαξε και έγινε ΠΑΣΟΚ Διπάρ. Μεσολάβησε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έχασε τις ρίζες του, τις αξίες του και απλώς έγινε ένα συνοθήλευμα προσωπικότητων, κατά τα άλλα ικανών ανθρώπων κτλ. Αλλά ένα μόρφωμα φιλάρχων, λυκοφιλιών και όχι ένα κίνημα βασισμένο στις αξίες, στους αγώνες και στο ριζοσπαστισμό και στη σύγκρουση που πρέπει να έχει ως διάθεση απέναντι σε ένα κατεστημένο στη χώρα μας. Γι' αυτό εγώ δημιουργώ πάνω στις αρχές αυτές αυτό που πραγματικά είναι η βάση, οι ρίζες του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σεπτέμβρη του 1974 με το νέο κίνημα που κάνουμε, το νέο ξεκίνημα που κάνουμε, λυτρώνοντας κόσμο και όπως σας είπα υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή έρχεται στις τάξεις μας και πιστεύω ότι θα κάνουμε και την έκπληξη στις εκλογές την επόμενη Κυριακή. Καμία έκπληξη δεν έκανε, θετική τουλάχιστον, έκανε τη γνωστή έκπληξη που κάνει πάντα και έτσι λοιπόν γύρισε και ο ίδιος στο κόμμα των φιλάρχων, είναι ένας από τους φιλάρχους και τον κόσμο που τον είχε λυτρώσει με το κίδισό τον ξαναβάζει πάλι στο γνωστό Μαντρί. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα φτάσαμε στο τέλος για την Παρασκευή, έχουμε παραγγελίες, αυτές μας πάνε στο μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης στις 2 ακριβώς. Γεια σας. Υπάρχει ένα τραγούδι που συνοδεύει η χοροδία του Κόκκινου Στρατού. Είναι να. Να. Αυτό. Για τους Παρτιζάνους είναι το τραγούδι. Okay. Και συνοδεύει χοροδία του Κόκκινου Στρατού. Φιλιά, γεια! Να σου πω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ο Τσίπρας κάποια στιγμή είχε πει ένα ωραίο για τα πλεονάσματα της αμαρτίας και να κολλήσουμε τι αμαρτίες έχω κάνει. Πες μου, γιατί το πλεόνασμά τους είναι σεσημασμένο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Γιατί το έκανες αυτό. Σε αυτό κρύβονται όλες οι αμαρτίες. Οι αμαρτίες έχω κάνει. Όλες οι πληγές, όλη η σύψη, όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής. Δεν αντέχω, άλλο φτάνει. Σε αυτό κρύβεται το δράμα εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι αμαρτίες εγώ πληρώνω. Η καταστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και ποτέ δεν ξεχρεώνω. Οι λιποθυμίες παιδιών από ασιτία στα σχολιά. Πες μου. Τα εκατομμύρια των ανέργων. Πες μου. Η ζωή εν τάφο στα νοσοκομεία. Πες μου. Οι παγωμένες νύχτες και οι πεινασμένες μέρες χιλιάδων και χιλιάδων συνταξιούχων. Γιατί το έκανες αυτό. Αν το δαγκώσεις σκύλος ρε θα λυσάξει. Κοίτα κατάσταση. Θα σου πω αφιέρωση για την Παρασκευή. Επειδή ο τύπος με το vibrator, με το κινητό, πρέπει να κατέβαλε ηρωική προσπάθεια να μου για να κρατήσει επίμεση στους χαρακτηρισμούς του. Του αξίζει μια θέση στο Πάθιον, φίλε, το θέλω την Παρασκευή. Γεια σας. Γεια σας. Κάνε το τηλέφωνο και μου είπανε στο γραφείο και μου είπανε να σας ξανακαλέσω. Ναι. Πέστε μου για τη συσκευή που ενδιαφέρεστε. Εσείς την παρέχετε αυτή τη συσκευή, μπορεί να την φέρετε και στο χώρο μας. Θα κάνουμε μια συνάντηση, να σας τη δείξω. Θέλετε να σας κάνω μια περιγραφή. Την εφαρμόζετε ο ίδιος, είναι για το vibration, έτσι. Το vibration, κύριε. Κινητό τηλέφωνο είναι. Δεν έχει δόνηση. Έχει δόνηση. Άρα το ίδιο λέμε. Εντάξει, ωραία, αλλά δεν έχει μόνο δόνηση, δεν κατάλαβα τι εννοείται. Σας λέω ότι ενδιαφέρει εμένα. Τι άλλο έχει το κινητό. Μπορεί να παίρνει και τηλέφωνα. Με νοιάζει εμένα για τηλέφωνο να το πάρω. Με νοιάζει που είναι τετραγωνισμένο με δόνηση. Δηλαδή είμαστε κάποιοι μερακλείδες. Έχουμε βίτσια. Τι ζόρι τραβάτε εσείς. Εγώ θα το αγοράσω. Δεν το πάρω τσάμπα. Εσείς δεν πουλάτε. Το πουλάμε, ναι. Το πουλάτε. Τι σας νοιάζει θα το κάνω εγώ μετά. Καλά, δικαίωμά σας θα το κάνετε τι θέλετε. Αυτό. Ρωτάω εγώ. Δουλεύει καλά η δόνηση. Γιατί κύριε στον κόμμα σας θα το βάλετε. Δεν κατάλαβα τώρα. Αφού το αγοράσω κύριε μπορεί να θέλω να το βάλω και στον κόμμα μου. Τι θέλετε εσείς. Στο δικό σας κόμμα θα το βάλω. Το δεν κατάλαβα το πρόβλημά σας. Δεν το πουλάτε. Το πουλάω. Το βάλω που θέλω. Α, τι να σου πω τώρα. Άνθρωποι, τι, έχεις όρεξη μου φαίνεται έτσι. Τώρα δεν είχα όρεξη, άμα μου το είχα εδώ μπροστά μου το κινητό μπορεί και να μου γεννιόταν, ξέρω εγώ. Είναι φαρδί κύριε το κινητό και δεν ξέρω αν φοράει στον πάτο σας. Δεν ξέρετε τον πάτο μου αγαπητέ. Με αυτό είναι το θέμα. Άντε γελία. Thank you. αφιέρωση. Τώρα έχει βάλει τον Τσίπρα που λέει για την άνοιξη και έχει βάλει Βόσου. Κάποια στιγμή στο τραγούδι Βόσου λέει παραπίπα. Πώς λέμε παρατσάκ, παραπίπα. Είμαστε στο όριο. Προς το τέλος βάλε το παραπίπα την Παρασκευή και κράτησε το. Χρειάζεται για την εκπομπή το παραπίπα. Φιλοδοξούμε λοιπόν το 2017 να είναι η χρονιά που η χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Γιατί το 2017 θα είναι έτος υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Το 2017 επίσης θα είναι το έτος των επενδύσεων. Το 2017 είναι και η χρονιά ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων υποδομής. Θα προχωρήσουμε επίσης τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην υγεία. Το 2017 τέλος, παλεύουμε να είναι και έτος ορόσημο για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Παραγγελία θα ήθελα για την Παρασκευή εγώ. Θα ήθελα τον τύπο που παίρνει τηλέφωνο για ένα σπίτι το οποίο νοικιάζεις, που σε ρωτάει αν έχει κήπο από την πίσω πλευρά. Α, στην Καλαμάτα, ναι. Και που σε έλεγε θυμιατό. Ο ίδιος είναι, με άλλο τηλεφώνημα, ναι. Έλα, γεια. Ναι. Α, σου πω, φιλαράκο. Ναι. Νοικιάζεις κάποιο σπίτι στην Καλαμάτα. Ναι, αμέ. Να σου πω κάτι, τι. Κήπο έχει, ρε φίλε, θέλουμε να βάλουμε κάτι δεντρίλια, ωραία, όμορφα. Έχει, τι δεντρίλια για να κρεμαστούμε από εκεί, να κάνουμε ταρζανιές. Εγώ μέσα είμαι σε όλα αυτά, ε. Αγγέλες και εσύ τα οικονομήσεις. Το νοικιάζω μαζί με μένα. Άμα βάλεις τέτοια, ό,τι όργιο, ό,τι βίτσιο, μέσα κι εγώ. Καλαματιανό δεν έχεις ακούσει τίποτα. Μαντήλι. Τι άλλο. Μαντήλι είναι μαλάκα. Καλαματιανό δεν έχεις ακούσει. Για το μαντήλι και κάτι λούγκρες καλαματιανές, τι άλλο έχετε. Μπάφο, ρε. Μπάφο. Σιγά μην έχετε και Λευκοσία. Τι είναι βάφο. Μπάφο, ρε, τρίφυλλα, ρε. Βάζε λίστε εκεί κάτω. Ρε, τι είναι αυτά. Να πίσω το ποστάνι, έχει ποστάνι καταρχήν. Όπα, εγώ δεν βρίζω. Ρε, ακούσεις σου λέω. Ναι. Ποστάνι το σπίτι έχει. Τι έχει. Ποστάνι από πίσω. Όπα, ακόμα δεν σε βρίσκες. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ε, τι είναι αυτό, ρε, πού πήρα ο μαλάκας. Στο είπα εγώ από την αρχή. Μαλάκας είσαι. Ρε, νερό έχει πίσω, ρε. Α, νερό, δεν το έπεσε από την αρχή. Τι θες να κάνουμε, κολυμπιθράτο. Ρε, να ποτίσω τα δέντρα μου θέλω, ρε. Να ποτίσεις τα δέντρα σου. Και αν είμαι και εγώ πάνω στα δέντρα. Θα σε ποτίσω και σένα, ρε, μαλάκα. Νερό έχει. Έχει. Τι λεφτά θέλεις, ρε. Καλέ, τι λεφτά να θέλω. Άμα τραβήξω αυτό το βίτσο και θα θέλω και λεφτά. Με πού τσίμπλεξα, ρε. Κοίτα να δεις, ρε. Για μένα φαντασίωση. Περίμενα τον πρώτο που θα βρεθεί. Να βρέθηκες εσύ. Τι μαλάκα σου είναι αυτός. Λεφτά θα πάρεις, ρε, δεν θέλω λεφτά, σου λέω. Τι θέλεις, ρε. Κάνε με ταρζάν, μόνο αυτό θέλω. Ανάσου που κάτι να σου. Άμα σε επιδείξω θα μου δώσεις το σπίτι. Τώρα συζητάμε. Ναι. Έτσι, ρε φιλαράκο. Γεια. Του που πήρα πριν και ένας μαλάκας το κλείσε. Ποιος. Θέλω να νοικιάζει ένα σπίτι. Να σου πω εσύ νοικιάζεις το σπίτι ή ο άλλος. Ο άλλος ο μαλάκας. Θέλω να σου το δώσω, περίμενε. Μαλάκας, παρακαλώ. Να σου πω, ρε φιλαράκο, από πίσω το σπίτι έχει κήπο. Αν έχει από μπροστά δεν σου κάνει. Όχι, από μπροστά δεν μου κάνει, ρε. Α, θες μόνο από πίσω. Φταίω εγώ μετά που σας λέω όλες λούγκρες εκεί κάτω. Ρε φιλαράκο, κήπο έχει. Τι κήπο θες. Πάλω κάτι λεμονιές να γίνουμε. Στον κήπο θες να τα κάνεις. Τρελαμένη κι εσύ, δεν σας είχα για τόσο πολύ. Βγήκατε όλες από την ντουλάπα μου φαίνεται εκεί κάτω οι Πελοποννήσιες. Σας είχα για πιο κρυφές. Ρε μαλάκα, θα σου δώσω λεμόνια σου λέω. Να σου πω, θυμιατός είσαι. Τι είναι αυτό, ρε. Για πες μου λίγο, θυμιατό είσαι, για πες μου λίγο. Ρε θυμιατός, ρε, τι σε νοιάζει εσένα. Εκτός από πουτ***νες κολομπαρούδες, έχεις και ναρκωτικά. Ρε, τι ναρκωτικά, λεμονιές θα βάλουμε, ρε. Κι είσαι και γκέτσις, συν της άλλης. Δεν σου το είχα και καμπαρετζής και γκέτσις. Αλλά θα έρθω και θα σε γα***σω, λέμε. Εσύ δεν είσαι, ο Τάξης ο Μενεξές δεν είσαι. Εσύ Μενεξές δεν μ***α. Πού είσαι από το καμπαρέ, από τον Πειραιά, δεν είσαι που θέλεις να διαφημίσουμε με το θυμιατό. Καλά σε κατάλαβα. Λούγκρα είσαι, Τάκη. Νοικιάζεις σπίτι, δεν νοικιάζεις. Λούγκρα είσαι, δεν μου το έλεγες, να πας να δηλωθείς, μωρή. Ποιος είναι, ρε μ***α, λου... Εσένα ακούω. Τι πανάδιζε τον π*** που έχω μπλέξει. Εκείνη τη διαφήμιση με το καμπαρέ, το ξεχάσαμε, δεν επιμένεις. Ποιο μπάρε μαλάκα, ξέρεις εσύ τα μπάρ να πούμε. Ναι, εντάξει, ωραίο σου φερετζέ σου, Μενεξέ μου, ωραίο σου φερετζέ σου, ναι. Έβαλες μπροστά τις καμπαρετζούς να το παίζεις ντάις. Λούγκρα είσαι, Τάκη. Ρασπραγίδι, πατάμανα,